punktualnie piąta. Agnieszka Furtak-Bilnik, zapraszam Państwa do słuchania trójkowego budzika. Trójkowy budzik. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem, gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz, mało, mało. Manam. I to tylko tango. Państwo podróżują, jak czytam, bardzo dużo tych podróży, czy to służbowe, czy to takie już rekreacyjne. Pan na przykład do nas napisał, pan Kuba, i wysłał piękne zdjęcie z Chorwacji. Pan wita i pozdrawia, jest na dwutygodniowym wypoczynku właśnie w Chorwacji. Na co dzień jeżdżę w Bieszczady, do Poleńczyka, Ustrzyk Dolnych i tak codziennie z Tarnowa. A to zdjęcie, które nam pan przesłał, bardzo piękne, widzę je na razie niestety tylko ja, to Jezioro Solińskie. No faktycznie, tak to można wypoczywać. Wydaje się, że jest tam dużo chłodniej niż w Polsce. Prognoza pogody jeszcze za moment, a tymczasem jeszcze Państwo do nas inni piszą, na przykład z drogi do chałup pozdrawia pan Robert z Ozorkowa. Ciężarówką przez Niemcy jedzie pan Irek do Frankfurtu i Hanoweru. Pan Adam z kolei też podróżuje z Rybnika do Warszawy służbowo. Aktualnie przed Częstochową temperatura tam 20 stopni. Trójka sączy się z głośników i pan Adam pozdrawia. Pan Tomasz też, jak kto mówi, każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, zatem on też podróżuje i pozdrawia z dalekiej podróży przez życie, a na razie idzie pod prysznic, ale to dopiero początek. Pan profesor Ciekawski się kłania. Dziękuję panu bardzo za pozdrowienia. No i jak obiecałam, prognoza pogody. Jak podaje IMGW, Polska wciąż pozostaje w upalnym powietrzu zwrotnikowym. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie nieznacznie rosło. Na krańcach zachodnich kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Może też przelotnie padać i grzmieć niemal w całym kraju. Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni. Ponad 30 kresek będzie właśnie w całej Polsce. Najgoręcej we Wrocławiu, w Krakowie i w Opolu. Tam termometry pokażą 32 stopnie, a chłodniej jedynie miejscami w górach i nad samym morzem. Tam około 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni, a burze prognozowane są dla całej Polski z wyjątkiem północnego wschodu. W czasie burz będzie mocniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. kolejne grudnie, maje. Każdy goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy upał w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmieci na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się palią, jeszcze się nam pochłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie. Długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w sercach kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść wie, jeszcze nie. Nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie Ikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz to frunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role na duszczycy bez sufera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz tej, co się skończy źle, jeszcze nie. Długo nie. Jeszcze w zielone gramy i Magda Umer, a w trójce już po piątej osiem minut. Państwo piszą do nas, bardzo dziękuję za to. Pan Grzegorz codziennie drogą krajową numer 1 jeździ aż 60 kilometrów. Pan Grzegorz o tym pisze, ponieważ pytałam o podróże takie służbowe i te, w które państwo wyjeżdżają codziennie bladym świtem. Pani Edyta może nie służbowo, ale rekreacyjnie, 5-osobową rodziną państwo jadą do Chorwacji. No to życzymy w takim razie spokojnej drogi, a my zaglądamy do tego, co się dzieje w Polsce, jakie wydarzenia będą dziś przed nami. Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu ma się zająć programem walki ze skutkami suszy. Dokument przygotował resort rolnictwa i rozwoju wsi. Elementem planu ma być finansowe wsparcie dla rolników, które będzie udzielone z krajowego budżetu. Jego wysokość jest związana z oszacowanymi stratami w gospodarstwach. Według ostatnich szacunków skutkami suszy dotknięte były 2 miliony hektarów upraw, a to jeszcze nieostateczne dane. Formą budżetowego wsparcia dla najbardziej poszkodowanych ma być dopłata do hektara zniszczonych upraw. To jest sprawdzony mechanizm stosowany przez władze, między innymi po fali ubiegłorocznych przymrozków oraz gradobić, tak powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Poza tym dziś w kraju uroczysta sesja Rady Warszawy, msza polowa i apel poległych. To są najważniejsze uroczystości w przeddzień 74. rocznicy Powstania Warszawskiego. O 10 na Zamku Królewskim rozpocznie się uroczysta sesja Rady Warszawy. Będzie ona okazją do uhonorowania osób i organizacji, które szczególnie są zasłużone dla miasta. W tym roku honorowe obywatelstwo Warszawy otrzymają działaczka społeczna Anna Jakubowska, założycielka Polskiej Akcji Fundacji Humanitarnej Janina Ochojska, tłumaczka Anna Przedpełska-Trzeciakowska oraz historyk profesor Wojciech Roszkowski. O 18 na Placu Krasińskich rozpocznie się msza polowa, a potem na Placu Krasińskich także będzie widowisko muzyczne pod tytułem Sierpniowa Miłość. To będzie koncert poświęcony powstańcom, którzy w czasie walk o stolicę pobrali się. Powstańczych ślubów odbyło się ponad 250, a podczas tego widowiska, oprócz piosenek z czasu okupacji, będzie można wysłuchać wspomnień tych właśnie powstańczych nowożeńców. Już 10 minut po godzinie 5, przed nami przegląd prasy za kilka minut. Prawie 15 minut po godzinie 5, teraz szelest prasy w trójkowym budziku i na początek Rzeczpospolita. Tutaj informacja o tym, że coraz mniej jest ślubów w kościele. W ciągu ostatnich 12 lat liczba ślubów kościelnych zmniejszyła się o 11%, tak podaje dziś Rzeczpospolita. Chociaż jest tu nutka optymizmu. W pierwszej połowie 2018 roku zawarto 71 tysięcy małżeństw. To o 1000 więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, tak podaje gazeta. Nie zmieniła się natomiast liczba rozwodów. Od stycznia do czerwca, zarówno w tym, jak i w poprzednim roku, orzeczono ich 34 tysiące, tak czytamy w Rzeczpospolitej. Jednak stosunkowo wysoka liczba rozwodów w Polsce powoduje, że coraz więcej osób staje na ślubnym kobiercu po raz drugi i kolejny. W konsekwencji spada liczba ślubów zawieranych przed ołtarzem, tak informuje gazeta. Zaglądamy też do dzisiejszej Gazety Wyborczej, a tu informacja o tym, że prezydent USA Donald Trump stwierdza, że spotka się z irańskimi przywódcami, kiedy tylko zechcą i bez wstępnych warunków. Jeśli chcą się spotkać, to się spotkamy, tak powiedział Trump na konferencji prasowej z premierem Włoch w Białym Domu. BBC przypomina, że jeszcze w lipcu było gorąco między prezydentem Iranu, a właśnie Trumpem. Ameryka powinna zdawać sobie sprawę, że pokój z Iranem jest jak matka wszystkich pokojów, jednak powinna też pamiętać, że wojna z Iranem byłaby matką wszystkich wojen, tak powiedział właśnie prezydent Iranu. Już nigdy, przenigdy nie groźcie Stanom Zjednoczonym, tak też z kolei ripostuje prezydent Trump. Inaczej czekają was konsekwencje, jakich nie cierpiał jeszcze nigdy nikt. Tak ripostuje właśnie prezydent Trump na Twitterze, a o tym czytamy w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Na koniec jeszcze portal W Polityce. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej zgodził się na przyjazd do Smoleńska polskich prokuratorów. Prokuratorzy wraz z ekspertami dostali zgodę na oględziny szczątków Tu-154M, tak poinformował wczoraj wieczorem portal W Polityce. Nie jest jeszcze znana dokładnie data prokuratorów i ekspertów wyjazdu ich właśnie. Trwają ustalenia dotyczące konkretnego terminu, składu polskiej delegacji i zakresu czynności, jakie będą prowadzone już na miejscu, ale według informacji portalu może chodzić o najbliższe tygodnie. Jest zgoda na oględziny agregatów, podzespołów i elementów konstrukcyjnych Tu-154M, który rozbił się w katastrofie 10 kwietnia 2010 roku. Szelest prasy już za nami. Więcej oczywiście z prasy najświeższych informacji tuż po godzinie 6. W porannym zapraszamy do trójki, a teraz w budziku 17 minut po godzinie 5. Ue fadi, tam wikari tata alifi. Want to suit all the bar, love you too. My holy feet, you saw the do Tom and I. Wackity. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie chcesz, chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał poklaruj wina swe. Chwytaj dzień. tyle ze świata w domu sobie zrób. Raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wgoła. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się o własny finał i klary wina swe. A for me, Kaja i Zbigniew Wodecki, Chwytaj dzień. Tak śpiewają, 21 minut po godzinie 5. I to jest taki dzień, który, jak to donosi nam pan Stefan, jest dniem tarki oraz Światowym Dniem Czesania Brody. Proszę nie zapomnieć o przeczesaniu dzisiaj swojej brody, to do wszystkich brodaczy. A na polu, tak jak tu również donosi pan Stefan, za oknem całe 19 stopni, oczywiście na plusie, 1015 hektopaskali i na razie nie pada, ale zapewne będzie. Mam dobrą wiadomość dla zimnolubnych, dodaje pan Stefan, idzie zima, bo kot Marian je jak oszalały. No, oby tak było. Na razie upały w całej Polsce. Kłania się nam nisko także pan Paweł i dodaje, że w Łosicach plus 21 stopni. Zachęcam państwa do tego, żeby do nas napisać, jak państwo sobie radzą z tymi upałami. Już trochę za nami, ale jeszcze kilka takich dni gorących przed nami. Nasz adres mailowy budzik@polskieradio.pl, numer SMS 71335. Można też zadzwonić 22 i 7 trójek. Już 22 minuty po godzinie 5.

sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wydał. Dlatego słuchasz zajebistego południowego do CSKCE. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wydał. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Chciałem naprawić, rzecz się nie dał i zniknij. 404. 32 minuty po godzinie 5 to czas w Trójce na prognozę pogody. Polska cały czas jest w upalnym powietrzu zwrotnikowym. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie sobie spokojnie rosło. Na krańcach zachodnich kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Może przelotnie padać i zagrzmi. Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni Celsjusza. Ponad 30 kresek będzie prawie w całym kraju, a najgoręcej we Wrocławiu, w Krakowie i w Opolu. Tam właśnie termometry wskażą 32 stopnie. Chłodniej będzie tylko w górach i nad samym morzem, tam około 26 stopni. Powieje też słaby i umiarkowany wiatr. Liczymy na ten wiatr. Burze są prognozowane też dla całego kraju. Może też i one przynoszą trochę ochłodzenia, z wyjątkiem północnego wschodu. Tam dzisiaj nie będzie grzmiało, a jak już zagrzmi, to w porywach do 70 km na godzinę powieje wiatr. I na ten wiatr też chyba liczymy, ale oczywiście w czasie burz proszę uważać. Przed nami w Trójce jeszcze dzisiaj kalendarium muzyczne, a już na zegarze 33 minuty po godzinie 5. Jeśli wiadomości, plotki, nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szwach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do Hej i historię. No właśnie historia, to teraz kalendarium muzyczne w Trójce. W 1953 roku urodził się Hugh McDowell, brytyjski wiolonczelista Electric Light Orchestra. W 1958 roku urodził się Bill Berry, amerykański perkusista zespołu R.E.M. W 1964 natomiast Jim Corr przyszedł na świat, to irlandzki muzyk zespołu The Corrs. A w 1967 roku też na świat przyszedł Grzegorz Turnał, nasz polski muzyk. W 1978 roku urodził się Will Champion, angielski perkusista zespołu Coldplay i teraz właśnie przed nami Coldplay. Cause you're a sky, cause you're a sky. Stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. A sky full of stars. No już nie, bo już w zasadzie słońce zeszło o godzinie 4:55, ale to dzisiaj tak z okazji urodzin Willa Championa, angielskiego perkusisty zespołu Coldplay, to właśnie piosenka A sky full of stars. Dziękuję Państwu za wszelką korespondencję. Pani Justyna i Patryk, pan Patryk z Torunia piszą do nas o swojej podróży, bo dzisiaj o podróży właśnie w Budziku rozmawialiśmy. Państwo pozdrawiają wszystkich Trójkowiczów ze skąpanego we śnie i mgle szpindlerowego młyna w Karkonoszach. Także się dziś szykują do podróży, lecz niestety w tę drugą, domową stronę, ale z bagażem pełnym wakacyjnych wspomnień i cudownych widoków. Dziękujemy Państwu bardzo za tę właśnie korespondencję. I jak już powiedziałam, o której godzinie słońce dziś wzeszło, to tylko jeszcze przypomnę, że dziś jest wtorek, 31 lipca, to 212 dzień roku, a słońce dzisiaj zajdzie o 20:29. I dzisiaj imieniny obchodzą pani Ernestyna, Iga, Ignacy i Lubomira. Już 43 minuty po godzinie 5. Gdybym miał kogoś, to Kazik i kwartet Proforma w ostatnim notowaniu listy przebojów trójki na miejscu 11. Zachęcam Państwa do głosowania. Oddać swoje głosy można do piątku, do godziny 12. A teraz jeszcze niedługo już w budziku czas na country. Tymczasem jest 5:47, no i teraz może czas na Florence. Minut do godziny 6. Florence Welch wyśpiewała Third Eye, a w trójce czas na serwis. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville Korneliusza Pacudy, czyli country w trójce. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Richie Fields próbuje zrobić większą karierę, ale niestety jakoś nie może się przebić. To jest problem młodych wykonawców, którzy mimo tego, że mają na przykład tak wspaniały głos właśnie jak Richie, jednak trafić do dużej wytwórni płytowej nie mogą, nie potrafią. Duża wytwórnia zapewnia po prostu odpowiednią reklamę, a ta reklama jest niezbędna. I cóż z tego, że Richie Fields nagrał już 3 albumy i że występuje w przedbiegach przed znanymi gwiazdorami. Nie może się jakoś wylansować. Smile, uśmiech, to piosenka bardzo sympatyczna. Na lato szczególnie, chociaż kończy się dość poważnie. On jest cały uśmiechem, kiedy ją widzi, bo ona jest wspaniała. On nawet twierdzi, że chyba z uśmiechem gotów jest na ustach umrzeć, bo po prostu będzie myślał o niej. Richie Fields. Talk like that. I wish you wouldn't wear those things, 'cause I know what it means. You know I got to go to work. Come here and get me back my shirt. You know darn well I can't stay, 'cause I got bills to pay. My mind. Oh, hell yeah. I can't think of nothing else when you whisper in my ear. All my good intentions, well, they just disappear. Work is hard to come by, but a job can be replaced. I might die broken tired with a smile on my face. My mind. Yeah. Ought to stop and call the man. Say I'll be in when I can. But this whole situation is a little out of hand. I really, really hope it buys. Hush now, baby, keep it quiet. Take those soft lips off of mine. The boss is on the line. My mind. Oh, hell yeah. Can't think of nothing else when you whisper in my ear. All my good intentions, well, they just disappear. Work is hard to come by, but a job can be replaced. I might die broken tired with a smile on my face. My mind. Whisper in my ear. All my good intentions, well, they just disappear. Work is hard to come by, but a job can be replaced. I might die broken tired with a smile on my face. My mind. To odrobina country w budziku. Kolejna porcja już jutro, tuż przed godziną 6:00, a tymczasem przed nami już serwis i poranne zapraszamy do Trójki, w którym to powita Państwa Christian Hanke. Ja powoli mówię już do usłyszenia. Usłyszymy się jutro. Nazywam się Agnieszka Furtak-Bilnik i zapraszam na jutrzejszy budzik. Draw it. What do I do with all this love that's running through my veins for you?